Babele mawe, ombe tanda damaga, ombe tamba bele mawa, ombe tamba kune, ombe tamba kune mama, ombe tando kune, ombe tando kune mama, awata. Mama.